pe 18 și 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete online pe eventim.ro. Spectacol susținut de Europa FM. Europa FM, este ora 13. Manuela Nicolescu și Iorgu Ianu și ne prezintă Jurnalul de Prânz Europa FM. Doamnelor, domnilor, bună ziua! Bun găsit la Jurnalul de Prânz! O travă în magazine, pește contaminat cu mercur și plumb, s-ar mai putea găsi la vânzare, avertizează procurorii. Eu sunt sigur că nu o să mă mănânc pește perioadă, de ce dacă pescuiesc eu. Dacă îl iei din zone poluate unde pescuitul este interzis datorită poluării industriale, aveți impresia că poluarea industrială este cu flori de măr? Angajații din penitenciare continuă protestele. Trebuia să beneficiem de creșterile decise prin legea cadru de salarizare. Administrația a repartizat bugetul și constată că nu poate plăti o serie de drepturi salariale. Un nou cod galben de vreme rea în 13 județe din sudul, nord-vestul și centrul țării. Izolat chiar se pot depăși 40-50 de litri pe metru pătrat. Vor fi frecvente descărcările electrice și, nu în ultimul rând, grindina și intensificările de vânt cu aspect de vijelie. Ascultați Jurnalul de Prânz Europa FM. Scandalul peștelui toxic, mii de tone de pește cu mercur și plumb au ajuns pe masa românilor în ultimii ani, iar autoritățile spun că nu au știut și își pasează responsabilitatea. Pește contaminat e posibil să se mai găsească în unele magazine, a scos la iveală ancheta procurorilor. Anca Grădinaru a stat de vorbă cu procurorul Teodor Niță de la Parchetul Constanța, cel care se ocupă de acest dosar de trafic. Cam în toată țara, inclusiv prin magazine mari, noi am documentat asta având în vedere, mă rog, puterea logistică efectivă de la începutul 2018. 100 de tone. Nu știu ce mai se găsește la ora asta în magazine, care însemna să vă mint. În acest moment mai există astfel de pește în magazine sau mai există posibilitatea să fie? Convingerea mea este că nu este numai situația acestui pește. Magistratul susține că autoritatea sanitar-veterinară nu controlează temeinic marfa alimentară care se comercializează, limitându-se la a verifica dacă ce ajunge în comerț este ce scrie pe etichetă. La noi problema este legată de etichetare. Autoritățile sanitar-veterinare se opresc la are etichetă. Păi are etichetă, dar ce e spatele etichetei? Cum susții că eticheta și consemnează adevărul? Eu pun o etichetă pe pește și îl bag în țară și mănânc oameni. Eu sunt sigur că nu o să mă mănânc pește perioadă, de ce dacă pescuiesc eu. Nu-și face datoria ANSVSA-ul? Nu fac o astfel de afirmație, dar n-ar fi rău să-i întrebe cineva de ce se întâmplă lucrurile. Dar buletinele de la dosar ce spun? Că ce nu e în regulă în principal cu acest pește? Dacă îl iei din zone poluate unde pescuitul este interzis datorită poluării industriale, aveți impresia că poluarea industrială este cu flori de măr? Și replica de la Autoritatea Sanitar-Veterinară, peștele contaminat a intrat ilegal în țară, situație care e în competența procurorilor. Autoritatea acordă doar suport tehnic în anchetă, spune purtătorul de cuvânt al instituției Rareș Hăbeanu. De aceste produse alimentare care ajung ilegal în România se ocupă cei de la parchet. Noi controlăm tot ce ține de comerțul legal, tot ceea ce ține de comerțul ilegal, este treaba organelor competente în speța poliției. ANSVSA este partea anchetei, asigură suportul de specialitate în acest caz, dar nu face nicio declarație oficială pe această temă, întrucât toată comunicarea, în acest caz, o face parchetul general, care conduc această anchetă și care au responsabilitate. Amintim, detalii șocante din ancheta procurorilor au fost făcute publice. Traficanții pescuiau din fluvii extrem de poluate din Spania și Italia. Peștele contaminat și de multe ori alterat era apoi spălat cu oțet, tăiat rondele și marinat. Așa a fost transportat cu acte false și a ajuns în 115 magazine și depozite din 13 județe, procurorul de caz Teodor Niță. Sunt substanțe pe care nu doriți să le ingerați și în cantități care nu sunt proprii consumului uman și sunt toxice. Românii erau cei care organizaseră afacerea și aduceau conaționalilor lor o travă să le pună în farfurie. Inclusiv în Delta se livrau. Sunt societăți din Constanța, din toată țara și nu numai, inclusiv mari retaileri la care vă duceți să faceți cumpărături cu coșul cel mare, unde cumpărați pește foarte proaspăt. Contaminarea cu metale grele poate provoca boli grave, inclusiv cancer. Așadar, tone de pește contaminat cu metale grele ajunge de ceva vreme în comerț, fără ca cineva să ia vreo măsură. Despre situația din țară ne vorbește acum Laura Dori. Sute de percheziții au avut loc ieri în 13 județe din țară. Peștele contaminat cu metale grele ar fi ajuns în zeci de magazine și depozite. Alertați de ce au arătat primele teste, anchetatorii au controlat marile depozite din țară. În Buzău au găsit zeci de lăzi cu pește tăiat și lăsat în apă murdară, iar clienții habar nu aveau ce cumpărau. În Brașov, peștele era ținut în condiții mizere. Procurorii au descoperit că lăzile nici măcar nu erau acoperite cu o folie, erau lăsate pur și simplu pe jos. La Hârșova, peștele era procesat într-un grajd murdar. Odată cu această anchetă s-a descoperit că până și la pensiunile și hotelurile din Delta Dunării, turiștii mănâncă pește adus din străinătate sau cumpărat din hipermarketuri, relatează Ghiulfer Predescu. Delta Dunării, paradisul turismului ecologic, a ajuns locul în care hotelierii și proprietarii de pensiuni sunt nevoiți să cumpere pește de la supermarketurile din Tulcea, Constanța, București, pește care provine mai ales din import. Dragoș Anastasiu, proprietarul unui complex hotelier de 4 stele din Sfântul Gheorghe, știe că turistul vine aici în primul rând pentru a mânca pește din Delta Dunării. Cineva care bagă mâna în apă, scoate peștele și ajunge pe farfurie. Așa își dorește lumea. Ori noi nu suntem în stare să facem lucrul ăsta. Pentru că pentru asta vine în delta. Din păcate, nu avem resurse la fața locului. Și peștele de unde? Îl cumpărăm cum îl cumpără și un restaurant din București. Autoritățile din Tulcea nu ascund că resursa piscicolă din Delta Dunării este într-un declin evident. Fostul guvernator al rezervației biosferei Delta Dunării, Lucian Simion, ne spune de unde mai poate fi procurat peștele. Hotelierul apelează în primul rând la centrele de primă vânzare, unde poate să achiziționeze direct, și zonele în care se comercializează pește viu. Deci găsește la discreție? Nu, pentru că cererea este mai mare decât oferta în piață. Soluțiile sunt la nivel de promisiuni. Pornirea amenajărilor piscicole din Delta Dunării, care acum funcționează doar în proporție de 10%, programul de susținere a acvaculturii și modificarea legislației pe piscicultură și acvacultură. Ghiulfer Predescu, Europa FM. Ancheta internațională a arătat că peștele din specii precum somn sau crab, care a ajuns și în România, era pescuit ilegal din ape contaminate. Peștele avea o concentrație uneori de metale grele de sute de ori mai mare față de limita admisă consumului uman. De altfel, braconierii români au speriat Italia. De ani de zile, zeci de români au pescuit ilegal în fluviile și în râurile din nordul peninsulei. Adevărate bande de braconieri cu afaceri de mii de euro zilnic și ramificații până la București au fost depistate de polițiștii italieni, după cum transmite Mihaela Iordache. Braconierii români sunt în atenția autorităților italiene de ani de zile. Cel puțin 15 bande de români, provenind în special din Tulcea, au pescuit ilegal în timpul nopții în regiunile Emilia-Romagna, Veneto și Lombardia. Localnicii spun că apele au acum cu 30% mai puțin pește după ce ani de zile a fost furat de braconierii români. Fiecare bandă avea un câștig zilnic de 3.000 de euro. În timp ce 20% din pește era destinat pieței italiene, restul de 80% ajungea la București, unde rețeaua avea contacte cu societăți care scoteau peștele la vânzare, indiferent de calitatea acestuia. De curând, 6 braconieri români au fost trimiși în închisoare pentru 16 luni și amendați cu aproape jumătate de milion de euro ca urmare a dezastrului ambiental produs după ce au pescuit ilegal în ultimii ani tone de pește. Din Italia, Mihaela Iordache, Europa FM. Rămânem în Italia, unde s-a descoperit ulei de floarea soarelui vândut drept ulei de măsline extra virgin. Produsul a ajuns în mai multe magazine și restaurante din peninsulă, dar și în alte state. Din informațiile Europol, uleiul falsificat nu a ajuns până acum și în România. Mihai Bucureșteanu. Gruparea din Italia cumpăra inițial uleiul din floarea soarelui. Pentru că acesta are o culoare diferită de cea a uleiului de măsline, adăugau mai mulți coloranți. Uleiul contrafăcut era livrat la 2 săptămâni în camioane către mai multe restaurante din Italia. Gruparea și-a dorit să ajungă și pe piața din Germania, Cehia sau Olanda. Polițiștii spun că uleiul fals era fabricat în condiții neigienice. Gruparea era bine structurată, fiecare membru știa exact ce trebuie să facă. Unii se ocupau de fabricare, alții de transport. Au avut loc peste 20 de percheziții. Anchetatorii au găsit 150 de litri de ulei de măsline falsificat, potrivit Europol. Suspecții ar fi câștigat până acum 8 milioane de euro în fiecare an. Vindeau litrul de ulei falsificat cu un preț cuprins între 5 și 10 euro. Ascultați Jurnalul de Prânz Europa FM. Președintele Iohannis a respins remanierea propusă de premierul Viorica Dăncilă. Șeful statului a explicat în urmă cu câteva minute că a trimis răspunsul său la Palatul Victoria. Viorica Dăncilă îi propusese pe Eugen Nicolicea la Ministerul Justiției, pe Oana Florea la Fonduri Europene, iar pe Liviu Tit Brăiloiu, ministru al românilor de pretutindeni. S-au certat ei între ei găștile acolo în interiorul PSD-ului și au venit cu trei propuneri. Persoanele propuse, Nicolicea, Florea și Brăiloiu. Și le-am spus atunci că nu sunt de acord cu această remaniere, fiindcă nu aduce nimic nou, nu aduce nimic bun și nu este făcută pentru a guverna mai bine. Le-am dat PSD-iștilor refuzul meu și în scris ca să înțeleagă mai bine că nu sunt de acord cu această remaniere. Și o primă replică a PSD, contactat de Europa FM, secretarul general Codrin Ștefănescu spune că partidul va decide în curând dacă va merge sau nu pe varianta unei restructurări a guvernului prin votul Parlamentului, lucru posibil însă abia după alegerile din 26 mai. Ultima declarație a fost că acești miniștri n-au ținută. N-au o ținută de nu știu cum. N-am spus de ce ținută. Adică se schimbe costumele, se schimbe Oana Florea, rochia. Și eu merg pe ceea ce am și votat în Comitetul Executiv al Partidului, restructurare. Nu se mai poate face acum o săptămână jumate, pentru că toată lumea este în campanie electorală. Din urmare, discuția asta va trebui să aibă loc și mea după lege. Totdeauna am luat în calcul faptul că domnul Klaus Werner va sabota în continuu tot ce ține de guvernare și de guvern. În prezent, cele trei ministere sunt conduse de interimari timp de 45 de zile. Din nou, proteste la poarta penitenciarelor. În această dimineață a oprit munca angajați închisorii Jilava. În timpul protestului, deținuții nu sunt transportați la instanțe. Protestatarii cer, printre altele, plata orelor suplimentare și a normelor actualizate de hrană și de echipamente. Ei reclamă și deficitul de personal din închisori, după cum ne-a declarat liderul sindical Ștefan Teoroc. Protestul este simplu, este orientat contra muncii forțate. Aia se întâmplă acum în sistemul penitenciar într-un an în care trebuia să beneficiem de creșterile decise prin legea cadru de salarizare. În 2019 sistemul penitenciar a primit un buget mai mic decât în 2018 cu 17%, nu mai mare. La acest moment administrația a repartizat bugetul și constată că nu poate plăti o serie de drepturi salariale. Și câteva zeci de salariați ai penitenciarului Deva au ieșit astăzi în fața unității, transmite Monalize Hin. Angajații penitenciarului Deva cer adoptarea de urgență a statutului polițistului de penitenciare, ceea ce ar duce la îmbunătățirea condițiilor de muncă. Potrivit reprezentanților sindicali, angajații din penitenciare încearcă de 10 ani fără succes ca Parlamentul să adopte acest statut. Președintele sindicatului independent Vulturul, Nicolae Grosu, a declarat pentru Europa FM că la penitenciarul din Deva există deficit de personal de aproximativ 30%. Mai mult, jumătate dintre posturile de pază sunt asigurate cu deținuți de sprijin. Grosu a adăugat că deținuților li se scad 6 zile pe lună din pedeapsă pentru că stau în condiții necorespunzătoare. În acest timp, angajații lucrează în acele condiții. În plus, lucrătorii au concedii neefectuate de anul trecut. Cu toate acestea, chiar dacă sunt nemulțumiți de condițiile în care lucrează, angajații asigură paza la locul de detenție, precum și activitățile la instanțe. Din Hunedoara, Monalize Hin, Europa FM. Ascultați Jurnalul de Prânz Europa FM. Un nou cod galben de ploi abundente, vijelii și grindină. Atenționarea intră în vigoare la ora 14 și este valabilă până la ora 22 în 13 județe din sudul, nord-vestul și centrul țării. Meteorologul Viorica Dima de la ANM. Vizate în județele Maramureș, Satu Mare Sălaj, Cluj, Bistrița Năsăud, Mureș, Ocal și județul Harghita, zona de câmpie a acestui județ, iar pentru partea de sud a țării mai expuse vor fi județele Vâlcea, Argeș, Dâmbovița, Olt, Teleorman și Giurgiu. Ne putem aștepta la averse cu caracter torențial care să cumuleze cantități de apă la nivel local 25 de litri pe metru pătrat, izolat chiar se pot depăși 40-50 de litri pe metru pătrat. Vor fi frecvente descărcările electrice și, nu în ultimul rând, grindina și intensificările de vânt cu aspect de vijelie. De asemenea, până vineri dimineața la ora 10 este în vigoare și o alertă meteo de ploi abundente care vizează cea mai mare parte a țării. Tudor Ciurescu ne aduce acum informațiile din sport. Bun găsit! Gazmetan Media și-a remizat 1-1 pe teren propriu cu Politehnica Iași în etapa a 10-a play-out-ului Ligii 1. Ardelenii au jucat în inferioritate numerică din minutul 53 când Dolaru a primit al doilea galben. Oaspeții au deschis imediat scorul prin Sanoh, iar echipa lui Edi Iordănescu a egalat după numai 7 minute marcator Larie. Gazmetan poate să cedeze pentru prima oară fotoliul de lider al play-out-ului diseară dacă Dinamo câștigă în deplasare la Hermannstadt. Într-un alt meci jucat ieri, Dunărea Călăraș a pierdut acasă 0-2 cu FC Botoșani, marcatori Fulop din penalti și Golovka, și rămâne penultima în clasament, în timp ce botoșenenii au scăpat în mare măsură de grijile retrogradării. Horia Tecău și Jean-Julien Royer au fost eliminați încă din runda inaugurală a turneului de dublu de la Roma. Campion la Madrid, ei au pierdut acum confruntarea cu Mike și Bob Bryan, pe care i-au învins săptămâna trecută în capitala Spaniei, tot în primul tur. Gemenii americani s-au impus de această dată cu 6-4-7-6 după o oră și jumătate de joc. În competiția de simplu de la Foro Italico, Mihaela Buzărnescu s-a calificat în turul al doilea după ce adversara ei a abandonat. Elena Ostapenko a acuzat